Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15, вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным пра інтымны дзённік Максіма Богдановіча на сцэне і ў літаратуры. Але спярша нашая экспертыза. Чацвёртага траўня прэзідэнт Беларусі даў вялікае інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Ці ўдасца афіцыйнаму Мінску балансаваць паміж аб'яднанай Еўропаю і Расіяй? Як хутка будуць нармалізаваныя дачыненні Беларусі з ЗША? Як разумець рэпліку Лукашэнкі пра запрашэнне апазіцыі да працы? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Некаторыя рэплікі з інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Рэйтэр даюць падставу сцвярджаць, што пасля вяртання з Рыму, пасля запрашэння ў Прагу, Лукашэнка адчувае сябе пераможцам. Адчуваецца нават некая эйфарыя, маўляў, мяне прызнала Еўропа, адступіла ад сваіх патрабаванняў. Лукашэнка называе 12 умоваў ці патрабаванняў еўразвязу, якія былі вылучаны раней, як ён кажа, смешна, невыканальныя, што іх прыдумалі неразумныя людзі і, зразумела, выконваць ён іх не будзе. Ці ёсць сапраўды падставы яго для такой эйфарыі, ці сапраўды ён перамог Еўропу? Спадар Садоўскі. Мне здаецца, што Лукашэнка сам разумее, што гэта радасць на паказ, гэта ўдаваная эйфарыя. Ён выдатна разумее, што не ўсё так добра, як ён гаворыць, так як гавораць яго людзі ў тэлебачанні, аглядальнікі, журналісты. Перш за ўсё, за спіною яго стаяць велізарныя эканамічныя праблемы, і ў яго заўсёды ў памяці ёсць тое, што ёсць зніклыя палітыкі. От мне здаецца, вот гэтыя два нейкія фатумы, калі можна сказаць на яго давіць, і ён не можа быць шчыра радасным. Ён выдатна ведае, што тыя 12 патрабаванняў ніхто не забыўся і што некалі гэта ўсё будзе запытана. Што яму прыдае духу? Назіранне за тым, што змяшчаюцца нейкія акцэнты ў знешнепалітычных інтарэсах еўразвязу, што там няма адзінства, што некаторыя кіраўнікі дзяржаваў кажуць, што часам імкненне аказваць геапалітычны ўплыў перамагае над старым тэзісам, што галоўная задача еўразвязаўскай знешняй палітыкі – это стварэнне астраўкоў дэмакратыі і астраўкоў працвітання новых усходніх краінаў. Выдатны прыклад да таго, як рэагаваў сацыял-дэмакрат, цяпер кандыдат у канцлер Штайнмайер, на тое, як Ангела Меркель прымала Далай-ламу. Ён казаў, што мы нарвём сабе грыжу, калі будзем змагацца за правы чалавека ва ўсім свеце. І цяпер у перыяд крызісу ўплыў Кітая, Расіі надае сілу гэтым двайным стандартам. Лукашэнка гэта адчувае і з адценню гэтых двайных стандартаў думае неяк гуляць з Еўропай. Спадар Данько, а вы як ацэньваеце гэтыя сюжэты з інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Рэйтэр, што Лукашэнка адчувае сябе пераможцам над еўрапейскім звязам? Мне здаецца, што па-чалавечаму, пасля таго, як Лукашэнка не стаў прэзідэнтам Расіі, ці дакладней царом Расіі, ён ужо ніколі не будзе адчуваць сябе да канца пераможцам. Але інтэграцыя з Еўрапейскім саюзам, безумоўна, павінна прыносіць яму задаволенасць, бо гэта дае яму надзею на, хай сабе і далёкую, але шчаслівую і забяспечаную старасць. З рэплікаў Лукашэнкі вынікае, што ён станоўча ацэньвае новую палітыку еўрапейскага звязу, станоўча ацэньвае праграму «Усходняе партнёрства», але адначасова падкрэслівае, што мы выступаем супраць таго, каб гэтая праграма была скіравана супраць Расіі, што мы за тое, каб у некаторых праектах гэтай праграмы удзельнічала Расія. То бок, Лукашэнка пракламуе, што ён гатовы праводзіць палітыку балансавання паміж Еўропай і Расіяй, паміж Усходам і Захадам. Ствараецца ўражанне, што гэтая мадэль для яго блізкая да аптымальнай. Як можаце пракаментаваць гэта, спадар Садоўскі? Что до тих вось артикуляций, которые пошли, что мы и Россию будем включать, что это выгодно и тем, это гучить активно уже месяцы два. Але разом с тем, спочатку Нестеренко, супрацовник Министерства замежных справ, теперь сам Лавров, говорит, что вот эта политика Захода, она не натуральная, что махчима она однобокая, что она несябровская в относенность до России. Лукашенко не дарма каже, что это и России добро, что мы ее будем притягивать до этого супрацовництва. На самой справе это и идут нормальные геополитические змагания за зону уплыву. И сбоку России, и сбоку Евразвязу. Только Евразвяз, мне сдается, робить это разумней. Спадар Денько, а вы, як лічыце, магчыма сапраўды для Лукашэнкі гэта аптымальная мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Не только для Лукашенко, как политика, але и в целом для Беларуси, для ее национальных интересов, это цікавая и выгодная на сегодня модель. Я думаю, в идеале, как Беларусь стала национальной и демократичной державой, нам потребная будет полная интеграция в структуры Европейского Союза, магчыма так само и оборонный парасон Полночно-Атлантичного альянсу. Але на сегодня, как крок до этого, как крок от системы авторитаризма, у якой Беларусь загрузла, это добрый крок, и он сприяє росту и кредитного рейтингу Беларуси, и инвестиционной ее притягальности, и вогуле натхняє белорусский бизнес и белорусское громадство. Лукашенко сказал, что Беларусь не разглядая пытання про вступление у европейский звяз, але может быть калі-небудь и стане сябром европейского звязу. Вот цікавый тезис. Вы слухаете «Экспертизу свободы». Кому и какое послание передал Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters? Тему обмерковывают былы посол Беларуси в Немеччине Петр Садовский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Веде передачу Валер Карбалевич. Теперь про дочинение Беларуси с Злученными Штатами Америки. Лукашенко отзначил, что только после отмены санкций, которые Злученные Штаты ввели супраць шерагу белорусских предприемств, махчима вертание у Беларусь американских дипломатов и американского амбассадора. Причем он выказал спадзяванне, что с новым президентом США удастся домовиться и нават выказал шерах комплиментов на адрес Спадара Обамы. Спадар Садовский, як вы прокоментуете гэты тезис? Агульная думка у нашего керівника державы у отношении до Злученных Штатов такая же, как и до Европы. Больше того, я бы сказал, что в устами Зимовского Лукашенко был поравнан навод с Обамом. И мне сдается, что со Злученными Штатами будет говорить тяжей, потому что Злученные Штаты все ж таки в особе Обамы, який есть продуктом этой абсолютной американской демократии у сенсе право вырешать громадян на выборах лёс своей державы. Тут в особе Обамы она отримает довольно тяжкого суразмовцу. Конечно, сближение всякое будет добро. Я згодный со спадаром Деньком, який попередний говорил, что это супрацовництво с Заходом, оно оживит бизнес. Спадар Денько, а як вы прокоментуете выказывание Лукашенки на конт дочинения с Злученными Штатами Америки? Никто еще не отменял правила классической геополитики про то, что сосед твоего соседа – твой сябр. В отношении до Беларуси Америка – это сосед нашего соседа. Я имею в виду Россию. Тому меркование Лукашенко, что напереди у нас добрые отношения с американцами, и Лукашенко в этом абсолютно переконан, и оно правильное. На сегодня нема никаких подстав для того, как санкции супраць белорусских предприемств заховывались. Было бы вельми здорово, коли бы зараз вот еще вышли из турмы опошние политвязни с новой порцией Аутуховича, ягоныя таварышы. Гэта дало падставу для таго, каб гэтыя санкцыі былі скасаваныя. Што да санкцый, то проста яны шкодзяць эканамічным інтарэсам Беларусі. Прыйшоў час іх адмяніць, а з беларускага боку таксама ўжо прыйшоў пераспеў час, каб нармалізаваць дыпламатычныя адносіны. Це той выпадак, калі тут гандаль недарэчны. Трэба проста, каб бакі рабілі крокі насупраць адзін другому, бо гэта адпавядае інтарэсам усіх. Тут мусіць пытанне, хто першым саступіць, што спачатку адмена санкцый ці спачатку вяртання дыпламатаў амерыканскіх, і кожны бок не хоча саступаць. Яшчэ адзін цікавы сюжэт з інтэрв'ю Лукашэнкі, падаецца, новы сюжэт. Гэта такая заява, што ён не выключае запрашэнне да працы людзей з апазіцыі, прычым некаторыя, як ён кажа, просяцца на працу. Што гэта азначае на практыцы? Гэта ж нават не мадэль расійскай кіруемай дэмакратыі, дзе апазіцыю ператвараюць у сістэмную, але адводзяць ёй некі такі закуток і прапануюць гуляць строга па вызначаным для яе правілам. Тое, што прапануе Лукашэнка, гэта па сутнасці прапанова капітуляцыі, па сутнасці адмова ад апазіцыйнай дзейнасці ў абмен на дазвол працу ў дзяржаўных структурах. Я менавіта так зразумеў гэтую рэпліку. Спадар Садоўскі, як вы можаце пракаментаваць гэта? С вами погоджуся, тому что назвать человека ворогом народу, сказать, что он вождь, а тогда запрещать его на працу. Это дивно. Я, по-перше, хочу сказать, что никто белорусскую оппозицию, навыть вот этой вот декоративной рады, и не запрещали. Запрещали по воде некого списку особных людей. Как я уявляю себе, когда пришла оппозиция, и она пришла с неким пакетом, тех самых, не ведаю, 12 пунктов. Пришел Богданкевич, там пришел Трусов, и они пришли, как особные люди. Зрешты будет видать, как их будут слухаць. Калі не ўжываць увогуле тэрмін апазіцыя, тады погляд на беларускую рэчаіснасць проста памяняецца. І мы будзем выглядаць даволі сімпатычна. Калі гаварыць не апазіцыя, бо я сапраўды ж няма сістэмнай, таму гэта проста нязгодныя. Запрасіў ён асобных людзей. А тады ўсяму свету сказаць, глядзіце, мы запрасілі апазіцыю. Гэта гульня, я лічу, што нічого тут нова няма. Тое, што мы маем цяпер, гэта запрашэнне проста пагаварыць. Але вось тое, як я зразумеў гэтую рэпліку Лукашэнкі, ён запрашае прадстаўнікоў апазіцыі да сталай працы, прапануе ёй некія пасады нават ва ўрадзе. Спадар Дынько, а як вы пракаментуеце гэты сюжэт? Як толькі гэта прачытаў, то адразу падумаў, ну няўжо ўжо ўсё так кепска ў нас эканоміцы, што ўжо гавораць пра тое, што ўрада трэба будзе апазіцыя паклікаць. Недаўна чытаў кнігу польскага гісторыка пра тое, як адбываўся калапс камуністычнага рэжыму ў Польшчы, як там па меры нарастання цяжкасцяў у кіраўніцтва Ярузельскага з'явілася ідэя, ну давайце запросім апазіцыю, а што ім даць? А даць ім тыя сектары, якія самыя цяжкія. Это значыць перамовы з МВФ, будаўніцтва, бо ў людзей няма кватэраў і працу, таму што ўжо беспрацоўе. Нешта такое вот вынікае з гэтай прапановы. Причем робится она по такой характерной стилистике, что тут ко мне просятся на работу, в правительство там. И кто там уже до вас просится в такой ситуации? Господи, и у доброй ситуации никто не просился. Серьезно. Что до той рады, которая иснует, то звернула себе увагу, что за редким вынятком, когда там пару человек запросили тех, кто соправды представляет некие институции незалежного громадства, переважно, что ты не запрошали никаких специалистов. Туды не запрошали публицистов. Когда брать, например, наилепшая экономиста сучасная белоруска Павла Данейку, туды не запросили. Калі браць сродкі масавай інфармацыі, то кіраўніка нашай прафесійнай асацыяцыі, беларускай асацыяцыі журналістаў Жанну Лічыну туды не запрасілі. Ёсць згуртаванне беларусаў свету, яе кіраўніцу Макоўскую туды не запрасілі. Каго тады прадстаўляюць гэтыя людзі? Нікога не прадстаўляюць. Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел былый посол Беларуси в Немеччине Петр Садовский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько. Вел передачу Валер Карбалевич.